Hitzak ez dira aski. Hitzak falta zaizkit, eta hortaz hitz egitea akitzen nau. Hitzak ez direlako aski. Musika ere ez da gehiago aski. Instrumentuak ez dute aski betetzen. Beraz gaur zenbakiak. 1, 0, 1. 2, 2 bertsio. 1, egia. 1 eta bakar 1. 7, urriaren 7. 2, 2 errealitate. 1, urte 1. 75, urte 1 gehi 75 urte. 1, gobernu 1. 27. Gobernu 1 gehi 27 herri. Europa 1. 1, gobernu 1. 52. Gobernu 1 gehi 52 estatu. 1, batuak. Estatu batuak. 48. 1948tik goiti. 1, populazio 1. Baztertua. 4, 4 herri bombardatuak. Palestina, Liban, Yemen, Siria. 1, arabiar 1. 1, burumuin bakar 1 ulertzeko. 2, bi begi ikusteko. 1, mugikor 1 lotura egiteko. 4, 4 pertsona imolatu dira denuntziatzeko. 1, belarri 1 entzuteko eta beste 1 tapatzeko. 75 mila tona bomba bidaliak Gazara. 1, bihotz 1 sentitzeko. 41 mila 700 hil Gazan. 1, bihotz 1 ez da aski. 16 mila 500 haur. 16 mila 500 haur. 1, bihotz bakar 1. Eta azkenean 5 mila. 5 mila 200 kilometro Baionatik Gazara. Eta beti 1, burumuin bakar 1 ulertzeko. Ez da aski, ez da aski, ez da aski, seur.